साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं, तुम मुझे देखकर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देखकर गीत गाता रहूं, तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। कितने जलवे फिजाओं में बिखरे मगर, मैंने अब तक किसी को पुकारा नहीं, तुमको देखा तो नजरें ये कहने लगी, हमको चेहरे से हटना गवारा नहीं, तुम अगर मेरी नजरों के आगे रहो, मैं हर एक शय से नजरें चुराता रहूं, तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। जैसे तुम वही संग मरमर की तस्वीर हो, तुम ना समझो तुम्हारा मुकद्दर हूं मैं समझता हूं तुम मेरी तकदीर हो, तुम अगर मुझको अपना समझने लगो, मैं बहारों की महफिल सजाता रहूं, तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। सफर जिंदगानी का कटता नहीं, जब तलक कोई रंगी सहारा ना हो, वक्त का फिर जवानी का कटता नहीं, तुम अगर हम कदम बनके चलती रहो, मैं जमीन पर सितारे बिछाता रहूं, तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं, तुम मुझे देखकर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं।